செய்து எனக்கு பூஜை உனக்கு தற்கொலை. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد دليا نار خليته يا شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه تريكوة ميشية وسيانا أقوام با kila elimu ambazo wanazidai wanadamu kama ni katika elimu za ndani kabisa hazipatikani kwenye Qur'ani na Sunna, basi hizo elimu ni bid'a. Elimu hizo ni bid'a, na pia ni upotevu, na wala haifai mtu kuzifanyia kazi wala kulingania. Qala nasema wa ayyuma imra'atin wahabat nafsaha li rajulin, na mwanamke yote wahabat nafsaha akiitoa nafsi yake li rajulin kwa ajili ya mwanaume fulani, akajipa kama mimi wewe ni wa kwako, fa innaha la tahillu lahu, basi kwa hakika mwanamke huyo sio halali kwa mwanaume huyo, atakuwa sio halali. Yuaqabani wataadhibiwa, innala minha shay'an, akipatikana katika hilo chochote akafanya uzinifu, basi kwa hakika watakuwa ni wenye kuadhibiwa. Wafanya uzinifu isipokuwa itafaa mwanamke huyo kuolewa na huyo mwanaume, illa biwaliyin, isipokuwa kwa walii akipatikana, wa shahidai adlin, washahidi wawili waadilifu, wa sadaqin, na vile vile mahari pia vile vile na ridhaa. Kwa mwanamke ujikabidhi kwa mwanaume kusema bana, mimi nataka unioe wewe, ndio ushakuwa mme wangu, hili si halali kwa wao, bali lilikuwa linamhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما فعل الله فقد لبفيك وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين. انا سمع اذا رايت الرجل يطعن على احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ikiwa utamuona mtu mmoja yoyote yatanu, anamtia dosari, ala ahadi min ashabi rasulillah, yoyote katika masahaba wa Mtume, fa'lam annahu sahibu qawli su'in, huyo ni mtu mwenye kauli mbaya, wa hawa, na ni mtu wa matamanio. Kimwona mtu huyo ni kauli rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya Mtume aliposema, idha dhukira ashabi fa amsiku, wakitajwa masahaba zangu kwa ubaya basi jizuieni. Mtu anapotaka kutaja masahaba kwa ubaya ajizuie asiwataje. Qad alima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika Mtume alayhi salatu wasalam amejua, ma yakunu minhum min az-zalal ba'da mautih, ametambulisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yatatokea kwa wao katika az-zalal, kutereza, kukosea, ba'da mautihi, baada ya kufa kwake, falam yaqul fihim illa khaira, na hakusema kunako wao isipokuwa kheri. Kwa hiyo usiwatusi wala usiwatani, usiwatie dosari. Wa qawluhu, na pia Mtume aliposema dharu ashabi, waacheni masahaba zangu, la taqulu fihim illa khaira, msiwasemee isipokuwa kheri, msiwasemee isipokuwa kheri. Sheikhul Albani rahmatullahi alayhi tawaqafa fi hadha alhadith, Sheikhul Albani amesimama, hajaihukumu yoyote hadithi hii, hajaihukumu hadithi hii usahihi wala udhaifu. Wala tuhadith bi shay'in min zalalihim, na wala usizungumze chochote katika zalalihim, kukosea kwao, kutereza kwao, usizungumze. Wala harbihim, wala vita vyao vilivyotokea kati yao usizungumze. Wala ma ghaba anka ilmu, na wala yale ambayo ghaba anka, huna kwako wewe ilmu, elimu yake, yale ambayo wewe huna elimu yake usiyazungumze. Wala tasma'ahu min ahadin yuhaddithu bih, na wala usimsikilize yoyote ambaye anayezungumzia hadithi hizo na mazungumzo hayo, simsikilize. Fa innahu la yaslamu laka qalbuk, basi kwa hakika hautosalimika kwako wewe moyo wako, in sami'ta, ikiwa utasikiliza na kusikia. Moyo wako hauwezi kusalimika kwa sababu ndani yake pataingia chuki na kuwaona kwamba hawa watu kumbe walikuwa na tamaa ya dunia, wana uroho, wana uchu. Kwa hiyo utawadogosha. Kwa hiyo usisikilize mtu yote analizungumzia jambo la hawa masahaba katika kadhia kama hii. Wa idha sami'ta ar-rajula, na ukimsikia mtu yatanu ala al-athar, anazitia dosari athar, sunna za mtume, riwaya za masahaba, au yaruddu al-athara, au anapinga athar, au yuridu ghayra al-athar, au anataka zisizo kuwa athar, anataka rai, anataka fikra, fattahimhu ala islami, mtuhumu juu ya uislamu wake mtu huyo. Wala tashukka, na wala usitie shaka, annahu sahibu hawa, kama ni mtu matamanio, mubtadi'un, tena mtu huyo ni mzushi, bila shaka yoyote mtu huyo ni mzushi. Wa'alam anna jawra sultan, tambua ya kwamba uovu wa mtawala, la yanqusu faridatan min faraidillah, havipunguzi au haupunguzi faradhi miongoni mwa faradhi za Allah subhana, allati iftaradaha ala lisani nabiyyihi, faradhi ambazo Allah amezifaradhisha kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Uovu wa mtawala haupelekei kupunguza ule ulazima wa faradhi za kumtekelezea mtawala. Jauruhu ala nafsi, uovu wake ni yeye mwenyewe, anadhulumu, anatapeli watu, anaingiza madawa ya kulevya nchini, anaingiza sikina na nini, huo uovu wake yeye. Jauruhu ala nafsi wa tatawuuka, na ule utiifu wako, wa birruka, na wema wako maahu kwake yeye, tamulaka, umetimia kwako wewe, insha Allah, wewe endelea kumtii, endelea kumfanyia wema, hivyo vinakuhusu wewe insha Allah. Yani kwa maana aljamaata waljumata maahum, yani kwa maana ya kwamba swala ya jamaa, swala ya jumaa, swali pamoja na wao, hata kama ni waovu, swali pamoja na wao. Waljihada maahum, na jihadi pijana pale ambapo nao pia wametoka, wameamrisha kutoka, basi pijana pamoja na wao, kwa maana ya kwamba wakiamrisha, jamani tutokeni tukapambane na makufaru na mayahudi na maadui, na wewe toka pamoja na wao, nenda na wewe ukapambane dhidi ya nani, adui. Wa kullu shay'in min at-ta'at, na vyote katika mambo ya taa, fasharik fi, shirikiana ndani yake, fanya. Falaka baito, falaka niyatuka, ni kwako nia yako, utalipwa kwa hiyo nia yako. Kwa hiyo kakaa unaanza kumsema mtawala, huyu anatufanyia hivi, huyu anatufanyia hivi, hafai kutiiwa, ule uovu ni wa kwake yeye. Wa idha ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan, na ukimwona mtu anamuombea mabaya mtawala, yad'u 'ala, sababu da'a idha ta'adda haimaanishi tena ile khair, la, da'a idha ta'adda bi'ala inajulisha maangamivu. Kwa hiyo mtu akimuombea mtawala maangamivu, la'natullahi alayhi, la'natullahi alayhi bwana, Allah mlaani, Sheikh anasema fa'lam annahu sahibu hawa, jua tu huyo ni mtu wa matamanio, jua tu huyo ni mtu wa matamanio. Wa idha ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan wa da'a idha ta'adda bilam fatufidu al-khayr, lakini afidisha khayr, fi'lu da'a ikifanya ta'adia ila au la, basi huwa inafaidisha juu ya nini, ya kheri, mafanikio. Na hapa nasema wa idha ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan, ukimwona mtawala, ukimwona mtu anamuombea mazuri mtawala, bis-salahi, kwa mafanikio, fa'lam annahu sahibu sunnatin insha Allah, jua huyo ni mtu wa sunna. Kwa hiyo sio tuseme kibaraka huyo ayo ya kwako, yeye anakwenda pale anaanza kumsifu mtawala, anamuombea dua eti afanikiwe. Kweli jamani, mtawala ambaye anadhulumu watu, anafanya kadha wa kadha, alafu eti anakwenda pale shehe mzima eti anamuombea kheri, Allah muongoze. Hawa mashehe bwana, watu wa dunia sana hawa, jishapewa hela pale alipo pale, bali ashapewa hela. Ewe bwana wewe, ukimwona mtawala anaombewa kheri na mtu huyo, anayeomba mtu wa sunna, anamwombea kheri, sikiliza لقول فضيل لو شهد لقول فضيل ابن عياض لو كانت لي دعوة لو ممن ينجلقوا النقبلي وما أمي ما جعلتها إلا في السلطان نسينجي يومب إسفقوا كمتوال نسينجي مومبيا متوال نسمى لو ممن ينجلقوا النقبلي ودوا يام نسينجي يويكا إسفقوا نسينجي يويكا كمومبيا ناني متوالا. حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا الحسين بن محمد الطياري الطبري حدثنا مردويه الصائغ قال سمعت فضيل يقول إن مسك فضيل نسيما لو أن لي دعوة مستجابة لو من ينقلقوا نما أمي ينقويتكي ونقجبيوا ما جعلتها نسينج يويكها يا ما أمي إلا في السلطان إسفقوا كمتوال من يمومبي خير. قيل له فقسيم وكم أمي يا أبا علي أوي أبا علي فسر لنا هذا tubainishie wazi kwa nini unasema haya maneno kuna nini hapa kuna siri gani hapa anasema idha ja'altuha fi nafsi nikiifanya hiyo dua ninajiombea mimi lam ta'udni haiwezi kanirudia mimi dua hiyo haiwezi kan yani ile khair ile dua itorudia mimi eh yani kama nitajiombea mimi tu Allah anitilie khair anisamee madhambi yangu unaona anifungulie maisha yangu kwa hiyo vitakuwa vya ndani tu vya mimi mwenyewe kwa ndani lakini hakuna khairi itakayokwenda huko duniani ikarudia mimi hakuna. Wa idha ja'altuha fi sultani nikiweka dua hiyo kwa mtawala salaha basi mtawala huyo akawa ni mwema akatengamaa fa salaha bi salahi lil ibad wal bilad wakatengamaa na wakawa wazuri kwa kule kutengamaa kwake wanadamu na mimi huo ni khairi narudia mimi nikamwombea mtawala akawa muislamu kweli nikamwombea mtawala awe asiwe dhalim awe ni mtu mwadilifu akawafanyia uadilifu watu kwa ile dua yangu ile ule uadilifu aliofanya kwa watu mimi ninapata faida mpaka ninakufa. Sasa kama nitakuwa nimemwombea nimejiombea mimi mwenyewe nitakuwa kama vile mshumaa tu basi nitakuwa kama mshumaa yana kujitosheleza mimi mwenyewe lakini hiyo heri haiwezi kanirudia. Angalia makauli za masalafi. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاة ثم أمرشة وأمبيواه مفانكيو الصلاة ولم نؤمر أن ندعو أتجي أمرشة سيسي أن ندعو عليهم أتجي أمرشة سيسي وأمبيواه مبايا وإن ظلموا حتى كما وتفني ظلما وإن جاروا حتى كما وتفني في ظلما إبوز لأن ظلمهم وسباب ظلم ياو وجورهم نولو بواو على أنفسهم ونوهسوا ونيوي وصلاحه نقولك تنغما قواو لأنفسهم ونقوى نقواو ونيوي وللمسلمين نقواو إسلام ووتي قوجون كوني خير كمومبيا متوالا فتا فرصة يكون متوالا مومبيا هداية مومبيا وزيكو ينا حقي aweze kubainikiwa na hujja zilizokuwa thabiti. Allah muongoze kwa basi muombe hivyo, hakuna dhambi katika hilo. Hiyo ni manhaji ya sunna, sio kwamba eti wewe ni kibaraka wa serikali. Labda uongeze ya kwako tu ya kina haleluya na halilu, uongeze wewe ya kwako ya haleluya na nini na halilu. Nimsikie wewe sasa ni kwa kwake mwenyewe tu bwana. Allah muongoze kumuomba Allah kupitia jina la Yesu kwake mwenyewe. Sasa vituko juu ya vituko. Wala tadhkuru ahadan min ummahati almu'minina illa bi khairi, usimtaje yoyote katika mama wa waumini isipokuwa kwa khairi. Wake wa mtume wowote wale usimtaje yoyote kati yao isipokuwa umtaje kwa khairi. Simtukane hata mmoja, hata kama atakuwa unaona kuna baadhi ya mambo waona kama vile yanapitiliza kama vile visa hivi vya Aisha vinawasumbuaga watu sana, vile visa vya wivu ule wa Aisha radhiallahu anha. Kuna baadhi ya watu wanafikia yani kumuona Aisha ni mwanamke wa maajabu sana. Mwanamke gani anafikia mpaka kuwatusi baadhi ya wake wa mtume wengine, kama alivyomwambia nani, Safia, alivyomwambia Safia kama nikiji mwanamke kifupi, akamwambia pia Khadija kama wewe mtume wa Allah, mbona unaendelea kumtaja kikongwe? Hii ngozi yake imejikunja kunja hii. Haya maneno watu wengine wakisikia kwa hali, bwana mpigano. La, usimamu hali sunna, usimtaji yoyote katika watu wa mtume isipokuwa mtaji kwa kheri. Wa idha ra'aita ar-rajula yata'ahadu al-fara'id, na ukimwona mtu ambaye yataahad analazimiana mara kwa mara na alfaraid analazimiana yataahad na mambo ya faraid mambo ya faradhi fi jama'atin tafaza jamaa ma'a sultan wa ghayrihi pamoja na mtawala na wengineo maimamu wa msikiti fa'lam annahu sahibu sunnatin insha Allah huyo ni mwana sunna wa idha ra'aita ar-rajula yatahawanu bil fara'id ukimwona mtu yatahawanu anazembea zembea katika swala za fara'id swala za faradhi fi jama'atin katika jamaa anazembea wale imamu huyu bwana imamu mwenyewe kwa imamu mwenyewe khurafi tu hii eh nimesoma kwa masufi hili ah wapi hizi swali nyuma yake ukimwona mtu anazembea zembea wa in kana ma'a sultan hata kama itakuwa pamoja na mtawala hataki kuswali nyuma ya mtawala kwa sababu ameyaona makosa ya mtawala fa'lam annahu sahibu hawa huyo ni mzushi mtu matamanio walhalalu ma shahidta alayhi halali ni ile ambayo wewe umeishuhudia juu yake kwamba ni halali wa halafta alayhi annahu halalu na umeyatia kwamba hii ni halali wakadhalika alharamu na vile vile jambo la haramu wama haka fi sadrika na kile ambacho kimekita kimekaa katika moyo wako katika kifua chako fa huwa shubhatun hiyo ni shubha ni jambo la utata ukiona kwenye moyo wako linakutatiza linasumbua sumbua linatia kero fulani halibainiki kwako wewe hiyo ni shubha lakini halali iko wazi mwenye nafsi yako una uwezo kuapia kwamba wallahi wa billahi hii ni halali na haramu waweza kuweza kuapia wallahi wa billahi ni haramu lakini kwenye shubha huwezi apia bado una wasiwasi ah wenda wenda labda kuna maulama wame anasema walmasturu man bana satruhu walmahtuku man bana hatkuhu walmasturu na mtu ambaye mwenye kusiriwa anastahili kusiriwa man bana satruhu ni yule ambaye imedhihiri sara yake mtu ambaye sara yake imedhihiri kama ni mtu anajistiri anajihifadhi anajichunga hajiingizi kwenye mambo ya haramu basi huyo Uislamu unasema jamani tumstirini walmahtuku na mtu ambaye hata kanafsa mwenye kuianga mwenye kuangamizwa mwenye kudhalilishwa walmahatuf na yule mwenye kudhalilishwa anayefaa kudhalilishwa man bana hatkuhu ni yule ambaye imedhihiri fedheha yake udhalili wake umedhihirika huyu ndiye ambaye anatakikana adhalilishwe na katika maneno kama haya anasema Yahya ibn Muadh radhiyallahu rahimahullahu ta'ala man khana Allah fi sirri yoyote mwenye kumfanyia khiana kwa siri hutika sitruhu fil alania hutika sitruhu fil alania yoyote mwenye kumfanyia khiana kwenye siri yani wewe ukawa unapokuwa unasimko siri yani wewe mwenyewe binafsi hakuna mtu yote ukonda uko unamfanyia khiana Allah subhana hutika sitruhu fil alania basi ile sara yako ile itafedheheshwa mbele za watu wazi wazi utaijua hujawahi kutokea wewe kama unapenda kusikiliza mziki wa bongo na nini na nini ukashangaa huko mbele za watu wa bora mziki ukalia na mtu anakaa nyumbani kwako anakaa headphones zake anakula malingala sio malingala maruga ya kongomani anapenda kusikiliza kina Pepe Kale sio kina Koffi Olomide anasikiliza akiwa mwenyewe headphones zake Allah simoja akaitoa hiyo stara. Watu wakiona mtu waheri ghafla mbele za watu washangaa simu ina mtu kaimekunja kidogo mara Koffi Olomide analia. Eba, hapa kaingiaje? Mbona kama kwenye sehemu za muziki? Mbona hii sehemu ya kuplay mchezo na nilii sauti? Mbona yuko hapa? Wanakukazia watu macho mpaka wanaona aibu. Eh, ndio hiyo man khana Allah fi sirri. Mwenye kumfanyia khiana kwenye siri. Hutika sitruhu fil alania basi inafedheheshi inakuwa wazi ile sara yako mbele za watu wanakuona eh na ndio maana paka nasikia baadhi ya watu waovu wanasema ah bora hata mimi muovu bwana kuliko hawa mashehe hao unasikia maneno hayo ah bora hata mimi bwana kwa kweli mimi muovu bwana bora hata mimi kuliko hawa mashehe hao ah jamaa waovu hao kwa nini kwa sababu panadhihiri mabaya yetu au sisi watu waheri panadhihiri mabaya kwenye hadhira ya watu na hii ni kwa sababu tukiwa peke yetu tunamfanyia khiana Allah subhanahu wa ta'ala na zipo kauli za masala nyingi tu bali pia amesema mmoja kwa masala Suleiman anasema inna ar-rajula la yudhnibu dhanba Kika mtu atakuwa ni mwenye kufanya dhambi fisiri, kwa siri, na yuzinibu dhamba fisiri, mtu atakuwa ni mwenye kufanya dhambi kwa siri, fayusbihu alayhi madhillatuhu, madhillatuhu, anaamka asubuhi ule udhalili wa lile kosa aliona. Subhanallah. Yani usiku unaweza kuwa unalala, kumbe hujalala, unafanya mambo yako masimsimi yetu, naangalia mauchafu, unasikiliza mamiziki, unafanyaje, unaamka asubuhi ule udhalili wa lile kosa, kila mmoja na kama vile unahisi wamekuona, kama vile unahisi watu wote wamekujua, yani waona haya ya kuongea sana mtu kumwangalia usoni hivi, ukiongea kama vile mwanamke kigori, mbona leo sio unaongea hivi, una tatizo gani? Basi tu leo naona kama siamka na hobi fulani hivi. Hii sio hobi hapa, sio masuala ya hobi hapa. Ni nini? Fayusbihu alayhi madhallatuhu. Anaamka asubuhi, ule udhalili wa lile kosa unadhihiri kwa watu. Na ndugu zangu, mtu wa kheri, ukimwangalia tu mtu wa kheri, yaani habari iko hivi. Subhanallah, kajalia hivi. Yaani mtu wa kheri ukimtazama tu hivi, utembeaji wake, uzungumzaji wake, vile alivyo, nafsi yako inakwambia kabisa huyu ni mtu mzuri, hana shida, wala huwezi kumwogopa. Na mtu ambaye ni mjanja mjanja, anabambanya bambanya, kafinya huku kwenye uovu, kwenye wema kafinya tena kidogo, ukafinya huku tena kidogo, ukafinya finya finya, yaani anamchanganya mchanganyo, yaani uso wake toka kumwangalia haujanyooka 100%, kama huyu ni mtu mwema, hauwezi, yaani uso wenyewe haukubali, haukubali. Ana hii katika mambo ya maajabu sana. Yaani haya katika mambo ya maajabu ambayo Allah kayajalia hiyo. Na ile kauli moja katika masala tunasema mwenye kukidhirisha swala zake, mwenye kukidhirisha swala za usiku. Yaani mwenye kuikithirisha swala, mwenye kukithirisha swala za usiku, anadhihirishwa mbele za watu mchana. Wao wasali peke wao mwenyewe na Allah huko, yani huko peke yako, lakini habari watu wanaijua na hawaja kuona. Watu wanajua kabisa kama huyu mashallah, alhamdulillah, huyu mtu Allah mbariki. Na sisi ashabu naumi, ashabu lghafif, ashabu wa kukoroma, basi ulale wewe, lala hapa wewe. Yani nafsi ya watu haiwezi kuambia, yani hata na watu hawezi kukiri kwamba huyu mwenye anafanya ibada huyu, hata kama watu wasema, lakini nafsi zao zinahukumu hivyo, huyu ni mushakkal, haja kaa katika ibada na taa sawa sawa. Kwa hiyo maneno masala ya ndugu zangu, wal mahtufu, na mtu ambaye mwenye kudhalilishwa, man bana hatkuhu, ni yule ambaye imedhihiri, umedhihiri ule udhalili wake, huyu anatakiwa adhalilishwe. Wa in sami'ta ar-rajul yaqulu, ukimsikia mtu anasema fulanun mushabbihun, fulani ni mtu wa kutilia mfano, kumshabihisha Allah, wa fulani ni yatakallamu fi tashbih, na fulani anazungumzia swala la kufananisha Allah, fattahimhu, basi mtu huyo mtuhumu, fa'al wa'lam annahu jahmiyun, tambua kwamba mtu huyo ni jahmi. Jahmi maana yake ni mtu ambaye yushabihu Allah, ana mshabihisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sami'ta rajula yaqulu fulanun nasibi, ukimsikia mtu anasema huyu fulani nasibi, fa'lam annahu rafidhi, jua kwamba huyo ni rafidhi, jua huyo ni mshia. Rafidhi ni mtu anaye nasibi, ni mtu ambaye ameweka uadui katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio nasibiyun, ni mtu aliyeweka uadui kwenye familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio nasibiyun. Au yaqulu, au nasema fulanun mujbirun, au kasikia mtu anasema yule pale fulani ni mujbirun, au yatakallam bil ijbar, au anazungumzia swala al ijbar, kulazimisha lazimisha, au yatakallamu bil adli, au anazungumzia uadilifu, fa'lam annahu qadariyun, jua kwamba mtu huyo anayesemwa, huyo anayeambiwa huyo ni qadariyun, ni mtu anayejitakidi madhehebu ya qadar. Li anna hadhihi al asma'a, kwa sababu haya majina, muhdathatun, yamezuka mafia haya, ahdathaha ahlul ahwa, wameyazusha watu wa matamanio. Idha sami'ta ar-rajul, imeruka kweli. Wa idha sami'ta ar-rajul yaqulu takallam bit-tauhid, ukimsikia mtu anakuambia bwana zungumzia tauhidi bwana, washrah li tawhida, nishereheshee mimi tauhidi bwana, nipambanulie tauhidi ni ipi. Sheikh anakuambia fa'lam annahu khariji, jua huyo ni khariji mu'tazili, pia ni mu'tazili kwa sababu wao ndio ambao wanaipinga tauhidi na wanavipengele kwenye tauhidi na vitaka uvitaje. Kwa hiyo nikwambia izungumze tauhidi sanikusikie, zungumza zungumza. Kwa hiyo ukianza kuzungumza anaanza kukutoa dosari. Unaona sasa? Unaona hiki kipengele ulivyokosea? Hapa kuna tauhidi ya tauhidi ya kuhukumu, nyinyi hamuizungumzi. Ni kuuliza tauhidi ya kuhukumu kwenye tauhidi rububia, wasma wa sifati, waluluhia iko wapi? Sinakwambia nini? Kwa hiyo nakwambia anakwambia izungumze tauhidi, izungumze tauhidi. Tauhidi yenu yote haizungumzi masuala ya utawala, kushika dola, haizungumzi. Sasa tauhidi gani? Ukimsikia mtu anakuambia hayo maneno, hebu zungumze tauhidi. Hebu nielezee tauhidi. Jua huyo ni khariji. Mu'tazili, pia ni mu'tazili. Qala Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi, la ta'khudhu an ahli al-Kufa, tahadhari, usichukue elimu kwa watu wa Kufa. Katika masala gani? Fi rafdi shay'an, katika masala ya ushia chochote usichukue. Kuhusiana masala ya ushia usiende ukachukue elimu hiyo kwa watu wa Kufa. Na hii kwenye zama zake Sheikh hapa al-Imam ibn Mubarak anazungumzia kile kipindi chake yeye alichokuwepo, kwamba ushia ulienea sana kwenye hii miji. Kwa hiyo usianda kwenda kuchukua ushia kutoka kwa watu hao. Sawa sawa, uende Somalia bwana, hebu nyinyi watu wa Somalia mtuambieni masuala ya jihadi yakoje kisheria. Mfano akwambia hivi bwana, nenda pale Somalia, pale Somalia mtafute yule kiongozi wao Mogadishu pale, bwana wewe si shehe wewe, nasikia umesoma mpaka kadha umehifadhi Sunan Darimi, Sunan Abu Daud, si ndio? Haya, nielezee jihadi nini kisheria. Ndio hapa napokuambia wewe, la ta'khudhu an ahli al-Kufa fi ar-rafd shay'a, usichukue ilmu ya ushia kwa watu wa Kufa, maanake wao wenyewe wameathirika na wao ushia wenyewe. Sawa jamani. Wala an ahli shami fi saifi shay, wala kwa watu wa Sham masala mapambano mapigano, usichukue chochote kwao, usichukue. Wala an ahli al-Basra fi al-qadari shay'a, wala kwa watu wa Basra kuhusiana na qadari chochote usiende. Ndio hao walikwenda kwa Abdullah ibn Umar, baadhi ya matabi'i wawili, kuna kuulizia masuala ya qadar. Kama mji wao wa Basra pametokea watu wanaizungumza qadari vibaya. Sasa watu wanaizungumza qadari vibaya, alafu wanakwenda kuwaulizia, hebu mashekhe tuelezeeni qadari kisheria, Allah ameelekezaje, mtume kaelekezaje, maulama. Hapo usitegemee utapata mafundisho sahihi. Wala an ahli Khurasan fi al-irja'i shay'a, wala kwa watu wa Khurasan kuhusiana irja'. Wala an ahli Makkah fi sarfi, wala usiwazungumzie watu wa Makka, usiwaulize watu wa Makka kuhusiana asarf. Sio sarfi sarfi naha au sarfu, la sarfu wanachokusudia ni uendeshaji wa dunia. Yani kuna mawali wanaiendesha dunia, Sheikh lakini anaendesha dunia, anajua mambo ya huko huku kote, anajua mashariki wa dunia, magharibi wa dunia. Kwa hiyo usiende kwa watu wa Makka, nazungumzia, lakini hichi ni kipindi chake yeye mwenyewe Sheikh. Hicho ni kipindi ambacho Ibn Mubarak yupo, fitna hizi zilikuwepo katika baadhi ya miji. Kwa hiyo watu wa Maka kipindi hicho waliathirika sana na tasawuf, mambo ya usufi yaliwaathiri sana, mpaka kufikia baadhi ya mashehe wanaona kwamba wanasarf wana uwezo kutasrifi al-umur, kuyaendesha mambo. Sasa unakwenda pale unamuuliza mtu wa Maka katika hao mashehe masuala kama hayo, usitegemee utapewa la kweli. Wala an ahli al-Madina fil ghina, hata watu wa Madina kuhusiana masuala ya muziki. Ndio maana ukienda kwenye kitabu cha Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, al-Imam Ibn Malik, al-Imam Malik rahmatullahi, mtu wa Madina, katika maswali mengi aliyoulizwa mwanawachuoni katika maimma hao wanne, mwanawachuoni ambaye ameuliziwa sana swala la muziki na Imam Malik na nyimbo hizi, mpaka akafikia kutoa jawabu lake. Vipi? Akawaambia, wewe unayeuliza kuhusiana na hali ya muziki na nyimbo, siku ya kiyama ukija mziki, la, ikija haki na batili, ikija haki upande huu na batili upande huu, mziki utakuwa upande gani? Nisikia hivyo Imam Malik anasema hivi. Vile bwana akasema, utakuwa upande wa batili tu. Imam Malik anamwambia, idhhab faqad aftaita nafsak, ushajitolea fatwa, roho nenda. Sasa watu wa Madina kipindi hicho, nao wale ambao wameshikilia hizo zimamu na masuala kama hayo, wewe uende ukaulizie masuala ya muziki, utakupa falsafa nyingi. Ni sawa sawa na leo hii umfuate Adil Kalbani, Adil Al-Kalbani, wewe ukamuulize masuala ya muziki. Utakuwa na akili mbovu. Adil Al-Kalbani mashehe, tunamjua? Maarufu, alikuwa imamu wa Makka, ndio? Ile wengine tuna kwa maneno ya utani wanasema atakuwa ni muhaya yule. Sana ule uhusi alivyo na nini, matani lakini. Eh? Imamu alikuwa Makka. Anajuzisha muziki nyimbo. Taka baadhi ya waandishi wa habari wakana muuliza, "Je, Sheikh unasikiliza muziki?" Anasema ile swali linalohusu mimi na pia yangu. Sasa mfate kama Adil Kalbani umwambie tupe hukumu mwaizungumzaje mziki au katika masala haya ya kimakosa wewe umfate mkongomani umwambie tuelezee mambo ya picha. Picha unaisemaje mkongomani? Mkongomani unaisemaje picha? Inafaa vipi kwa masala ya picha? Mkongomani hapa atakuzungurusha saa, lazima aende huku atakaye nyoka uli watatu. Lakini kwamba mkongomani aseme kabisa bwana mziki takutolea fatu, mbona Sheikh Fauzani mbona Sheikh Aslani kote natapa pakupenyea penyea jimanebani mbona Sheikh Fauzani mbona Sheikh nani sababu wao wanapendelea sana, sio kwamba wengine wanapendelea, wanapendelea pia hata Watanzania pia wako wanapendelea. Sahihi. La takhudhu anhum fi hadhihi al-ashya'i shay'a, usichukue kutoka kwao kwenye haya mambo chochote. Hawa wote walitamkwa hapo na hii ni tahadhari chenga na kuonesha kwamba mkiwajua watu waovu kwenye masala fulani msiwafike kwenda kuulizia na kutaka ilmu kwa wao. Wa idha ra'aita ar-rajula yuhibbu Aba Huraira, ukimuona mtu anampenda Abu Huraira wa Anas ibn Malik wa Usayd ibn Hudayr fa'lam annahu sahibu sunnah inshallah, mtu wa sunnah huyo. Wa idha ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyuba as-Sikhtiyani wa ibn Auni wa Yunus ibn Ubayd wa Abdullah ibn Idris al-Awdi والشعبية ومالك بن معول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعية وزائدة بن قدامة. سؤال زائدة بن قدامة نحن نجوى أنا خبريان ونكون نعم زائد بن قدامة زائد بن أنا خبريان ونكون نعم na ana sehemu ya uhusiano wa kiwamsiki huu na uhusiano kwa Burundi. Akisemje sio dunia nzima lakini pia na sehemu ya uhusiano Zaid ibn Qudam. Naam mashaka. Kujua siri salihin katika vitu vizuri mashaka. Baadhi ya mambo. Naam. Min ashab al-ijma. Katika watu ambao wana ijma. La. Naam naam mzee. Al-Imam al-Jawzi anazungumzia swala ya rijal, masala ya sira na matukio baadhi ya watu. Anasema Al-Imam al-Jawzi anasema al-ishtighal bil fiqh wa sama' al-hadith. Kujishughulisha na elimu ya fiqh sana na elimu ya hadith, kusikiza hadith, la yakadu yakfi, vimekaribia kuto kutosha, fi salahi alqalbi, vimekaribia kuto kutosha kunapo kule kutengeneza moyo. Elimu hizi hadithi fiqhi vimekaribia hivi vitu kuto kutosheleza au kuto kutosha kwenye kutengeneza moyo. Akasema illa an yumzaja birraqaiq, isipokuwa elimu hizi zikichanganywa na raqaiq, vitu laini vya kutia huzuni, upole na nini. Afu akasema wan nadharu fi siyari salihin, na kutazama sira za watu wema, kuna raha kubwa sana. Yani ilmu alhadith na ilmu alfiqh zikichanganywa na ilmu hizi, kuna furaha kubwa sana ya ilmu ya mtu. Zaidatu bin Qudama, ndugu zangu, ndiye sahaba ambaye kwake inatamkwa hadithi ya kutikisa kidole. Kwake mbili, Zaidatu bin Qudama ndiye panaonekana yeye amekwenda kinyume na wale wote waliosoma kwa mwalimu wao. Manake mwalimu wao aliwafundisha kwamba kana nabii sallallahu alaihi wasallam yushiru bi usbu'i, akiashiria yeye. Hao wanafunzi wake wote, wanafunzi wenzake 19 peke yake alipoihadithia hadithi akasema wayuharrikuha, na anakitikisa kidole. Mnielewa mashe? Kwa hiyo hadithi ya kidole ile kutikisa kidole, kutikisa kidole. Ile hadithi ile na mzozo wako, usahihi wake na udhaifu wake, kiini kikubwa ni huyo Zaida bin Qudama. Kwa sababu yeye wamesoma kwa mwalimu wote 19 na yeye 20. Mwalimu anasema Mtume صلى الله عليه وسلم kana ushiru biusu, alikuwa akiashiria. Alipokuja kuhadithia yeye kwenye vitabu vya kufundisha wanafunzi wake baadaye, alisema kwamba kana nabii صلى الله عليه وسلم yushiru biusu wa yuharriku. Sawa jamani? Kwa hiyo riwaya wenzake haina tahariki, lakini riwaya yake ikawa na nini? Tahariki. Kwa hiyo mzozo pia ukaanzia hapa. Ndio inaitwa shadh, riwaya ya shadh. Riwaya ambayo mmoja anatofautiana na wenzake, yani kauli yake yeye inakuwa tofauti na wenzake. Kwa riwaya hii wanaihukumu baadhi dhaifu na kuna wanaoihukumu sio dhaifu, kama katika wanachuoni ambao wanaihukumu sio dhaifu. Al-Allam al-Albani rahmanna na maelezo mazuri sana ukiangalia. Tayeb, anasema vile vile ukimuona mtu anawapenda hawa Zaidata ibn Qudama fa'alam annahu sahibu sunna, huyu ni mtu wa sunna. Wa idha ra'aita ar-rajula yuhibbu al-Hajjaj ibn al-Minhal, kimuona mtu anampenda Hajjaj ibn al-Minhal na chuoni huyo, wa Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Nasr, Ahmad ibn Nasr, na wengi katika wanachuoni ambao walikufa au walithibiti katika ule mtihani wa khalq al-Qur'an. Naam. Nani katika wanachuoni alitereza akakubali kuisema Qur'an ni kiumbe ili asiuliwe? Nani? Muhammad Ahmad ibn Hanbal alithibiti kabaki imam, akasema kwamba Qur'an sio kiumbe. Al-Qur'an laysa bimakhluq. Muhammad ibn Ahmad ibn Nasr la alithibiti akasema hivyo kama alisema Imam Ahmad. Yuko mwanachuoni mkubwa yeye alitereza akasema bana, hiyo kaniua bure, Qur'an ni kiumbe. Nani? Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in. Na ndio maana al-Imam ibn Uqayl kwenye kitabu chake ametaja kitabu inaitwa Abdu'afa. Katika wapokezi Abdu'afa kamtaja Yahya ibn Ma'in. Simenelewa hapo? Katika kitabu kile cha wapokezi wa hadithi madhaifu kamtamka pia al-Imam al-Uqayl, amemtamka Yahya ibn Ma'in kama ni katika Abdu'afa, na sababu yake kuni hii. Akaja al-Imam Zahabi Jabalul Asham alimpiga raddi Uqayli raddun qawi jiddan, alimsema maneno makali sana Imam Zahabi akimsema al-Imam al-Uqayli. Ufupisha maneno yake al-Imam Zahabi alimwambia, wewe Aba al-Uqayli, wewe al-Uqayli utaisemeaje dunia kunako sahihi Bukhari? Lakini Imam Muslim yeye hajaweka riwaya za Yahya ibn Ma'in, hajaweka hata hadithi moja. Lakini al-Imam al-Bukhari ndani humo zimesheheni takriban hadithi 300 za Yahya ibn Ma'in. Sasa Imam Az-Zahabi anamwambia, utaiambiaje dunia wewe al-Uqayl kuhusiana na sahih al-Bukhari iliyo sheheni na kujaa hadithi za Yahya ibn Ma'in? Usahihi ni kwamba Yahya ibn Ma'in alitubia, usahihi ni kwamba alitubia. Kwa hiyo Ahmad ibn Nasr ni kwa watu nao ambao waliothibiti. Kwa hiyo ukimwona mtu ambaye anawapenda hawa, fa'lam annahu sahibu sunnatin insha Allah, ni mtu wa sunna insha Allah. Idha dhakarahum bi khairin, ikiwa atawataja wao kwa khairi, wa qala bi qawlihim, na akasema kwa kauli yao. Wa idha ra'aita ar-rajul jalisun ma'a rajulin min ahli al-ahwa, ehe, ukimwona mtu anakaa pamoja na mtu wa matamanio mzushi. Ah, napiga story bwana. Tumetoka mbali bwana. Napiga story. Fahadharuhu, jitahadhari na yeye, wa'arifhu, na umtambulishe kwa watu. Jamani, huyu jamaa anahanga na watu wa bid'a huyu. Wa'arifhu, na umtambulishe kwa watu. Fa in jalasa ma'ahu ba'dama 'alima, na ikiwa atakaa tena pamoja na mzushi ba'dama 'alima, baada ya kujua kwamba haifai kukaa na mzushi, fattaqih, jiepushe naye, jiweke naye mbali. Fa innahu sahibu hawa, huyo ni mzushi. Wa idha sami'ta ar-rajul ta'atihi bil athar, ukimsikia mtu analetewa dalili athar, sunna za mtume, ushahidi analetewa, fala yuridu, na yeye wala hazitaki, hataki kabisa. Wa yuridu al-Qur'an, anasema na mimi bwana ninatoshika na Qur'an, ninataka Qur'ani, siletee hadithi bwana. Maki kuna hadithi nasema inaitwa munkar, kuna hadithi nzuri, muan'an, sio hadithi dhaifu, hadithi sio nani, sitaki mimi, nataka Qur'an. Ukimwona mtu huyo, fala tashukka, usipate mashaka, annahu rajulun, ni mtu ambaye kad ihtawa ala zandaka, amezungukwa na uzandiki. Faqum min indihi wa da'ahu, simama mbele yake na umwache, simama mwache hapo hapo. Ukimwona mtu yuko hivyo, yeye anataka Qur'ani, sitaki hadithi bana, basi jua tu amepata na uzandiki. Wa'lam anna al-ahwa'a kullaha radiyatun, tambua kwamba matamanio yote ni machafu. Tad'u kulluha ila as-sayf, yanavutia kwenda katika mapambano na vita. Wa ardaha, na matamanio ambayo ni ardaha mabaya zaidi. Wa akfaruha, na yenye ukafiri zaidi. Ar-rawafid, ni matamanio ambayo yanayotokamana na Shia wal Mu'tazila wal Jahmiya, wote hao. Fa innahum yuriduna an-nasa ala at-ta'til, wao wanawataka watu waharibu sifa za Allah, majina ya Allah. Wazandaka, na uzandiki unafiki. Wa'lam annahu man tanawala ahada min ashabi Muhammad, tambua ya kwamba yoyote yule, man tanawala, mwenye kuwatia dosari ahadan, mmoja tu, mwenye kumtia dosari mmoja, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu, tambua ya kwamba, innama arada Muhammada sallallahu alaihi wasallam, jua kwamba huyu hapa yeye anakusudia mtie dosari Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qad adahu fi qabri, na kwa hakika walimuudhi kwenye kaburi lake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu huyu na mtu mwingine na wengineo, basi hawa wanamuudhi Mtume katika kaburi lake. Yaani ukiona mtu anamtusi Abu Bakar, anamtusi Umar, anamtusi nani, fulani na Alal katika masahaba, jua tu lengo anakusudiwa hapa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anakusudia tu amuangushe Mtume, waone kwamba mwalimu mbaya hukaa na wanafunzi wabaya, mwalimu mbaya hupata na huzalisha wanafunzi wabaya. Kwa hiyo usiridhie na hili, na wanamuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kaburi lake, kama walivyofanya baadhi ya mashia kuja katika hata ya kumkusudia kumtoa Mtume alaihi salatu wasallam. Wa idha dhahara laka min insani min albidai, pakikudhihirikia kwa mwanadamu bida, fulani ana bida, ukadhihirikia bwana huyu bwana ana mambo ya bida, fahadharuhu, jitahadhari na yeye. Fa inna alladhi akhfa anka, basi kwa hakika kile ambacho amekificha kwako wewe, aktharu mimma adhhar, ni zaidi kuliko kile ambacho amekidhihirisha. Na mnafahamu ya kwamba Urwa bin Zubair anasema, fa innal hasanat laha akhawat wasayiat laha akhawat, mema yote yana ndugu na maovu yote na ndugu. Yaani ukimwona mtu akafanya jambo baya mbele yako, jambo baya, jua huko nyuma ana mengi anayofanya mabaya. Na ukimwona mtu anafanya jema moja, tukiona huko bwana akafanya jema moja, jua ana mema huko nyuma mengi sana anayofanya. Urwa bin Zubair anasema, fa inna lilhasanat akhawat wa inna lisayiat akhawat, mema na maovu yote yana ndugu. Haiwezekani ukatokea tu from nowhere pap wafanya fanya tu mabaya. Yani wewe una chimbuko hapa leo limedhihirika ili ovu, wewe una mambo mengine mengi sana. Ndio hapa anatuambia ya kwamba akikudhihirikia mtu na baya limedhihiri kwake la bid'a, jitahadhari na yeye na ikiwa amekudhihirikia, basi jua au limedhihiri baya, jua kuna mengi katika machafu ameyaficha huko nyuma zaidi ya haya ambayo amefanyaje yamedhihiri. Wa idha ra'aita ar-rajula min ahli sunna, na ukimuona mtu katika watu wa sunna, radii at-tariqi wal madhhabi, mbaya wa njia na madhhab, mtazamo wake ni mbaya, tabia zake mbaya, fasiqan, muovu, fajiran, muovu tena ni mtu muovu, afu mtu katika ahli sunna, sahibu maasin, mtu wa maasi, balan, tena mpotevu, kapotea sana jamaa, yanda ni mtu muovu sana sana, yani makosa kwake yanayodhihiri ni mengi. Wa huwa ala sunnati, lakini yupo juu ya sunna, anashikamana na sunna, anakubaliana na sunna, na anatetea baadhi ya mambo ya sunna, na anawapinga watu wa bid'a, anajitahadhari nayo. Fashabhu, suhubiana naye, Uliza misimamo mashehi. Ehe. Wajlis ma'ahu, kaa pamoja na yeye. Tunajua kwamba huyu shekhe huyu ana support kadhia fulani. Tunajua kabisa huyu shekhe anakubali kadhia, labda mathalan kadhia ya kukaa kwenye maholi. Maholi mnahitaji ya harusi. Kuna neno nilisikia kwenye mtandao, masale. Ana support makumbi yale masale, ya watu kwa kina mama kufanya yale mambo yao, aona hakuna tatizo. Lakini mtu wa sunna humuoni kwenye bid'a, akisupport kwa bid'a, akiambatana na watu wa bid'a, jana anapinga yote vya bid'a, na mtu anakubali wewe unamsimamia sunna. Lakini bwana, ukimwangalia bwana, kwa wanawake usalimika, la la la la la, ni hatari. Kesi anazoweza kutosha virundo za wanawake wa watu. Al-Imam al-Barbahari anasema fashabu. Sahabu maana yake ni fashabu mashe. Kiswahili chake fashabu. Ambatana naye, suhubiana naye. Hatujaambiwa tu kwa kukate mtu hapa. Hajasema bwana mkate. Kekele mbali huyo. Simpe ta salamu. Kwa nini? Wajlis ma'ahu, na ukae pamoja na yeye. Fa innahu laysa tadurruka ma'asiyatuhu, hayawezi maasi yake kakudhuru wewe. Yale maasi anayofanya yeye hayawezi kakudhuru yeye. Mzinifu na wanawake wa watu, wewe nakudhuruni? Yani yeye ni mzinifu, yani kama ni kubadilisha gesi anaongoza, mara yuko huku, mara yuko huku, wanawake si wa wapi, wa wapi. Yaani taarifa za wanawake, wanawake nyingi sana. Tapeli tapeli, mje mjanja hapo. Na kula kula la za watu. Kimpa ikatafuna, kimpa ikatafuna. Yaani mjanja mjanja, lakini mtu wa sunna. Kasimama imara, kwa maana anaitetea sunna, anaitetea da'wa, anafanyaje? Hauwezi kumkuta kwenye mambo ya kibida hata mmoja. Lakini kwenye maasi bana. Yaani ni mjanja sana. Anaenda kutafuna tafuna hela. Anakutafuna vizuri. Atakupiga huko na kuingiza line, utoa tu hela. Na ukimpe hakurudishii. Ana maovu kama hayo. Al-Imam al-Barbahari anasema kaa na yeye, kwani yale maasi hayatokudhuru wewe. Ayasikiza kinyume chako. Wa idha ra'aita ar-rajula mujtahidan, na ukimwona mtu anajitahidi, mtu wa ibada, mashaallah. Wa imbada, na hata kama patadhihiri kwake yeye mutakashifan, yani kule kujidhalilisha chini, yani ni mtu ajidhalilisha sana, muhtariqan, tena ni mtu anayeungua kwa kweli, bil ibada, kwa ibada, yani ni mtu ukimtazama masha Allah, ni mtu kujidhalilisha, kujishusha chini, anaumia, ana yani kwa ajili ya ibada. Lakini mtio mtiani wake sasa, sahiba hawa jitu la matamanio, ukimpeleka kwenye mahitima anapiga talakini, mashallah, mna ubaya. Maandamano hakuna ubashi. Mambo ya kisiasa, mambo ya nani tu haya. Bid'a yote imedhihiri kwenye miji, hakuna shida Sheikh. Hizi ni tawili tu za mashekh wa siku hizi. Kuna ubaya mambo, yani, lakini ukimtazama ni mtu kajizatiti kwenye masuala ya kibada. Kabia baadia kufunga Jumatatu al-Khamis. Umwambiwa. Hata za Nabii Allah Daudi anafunga. Yaani mambo ya ibada, ukimkuta msikitini Qur'ani tu. Hivyo. Huwezi kumkuta anafanya na vikundi vikundi vya ajabu ajabu na nini? Yeye zikri tu yake, mzikuru Mola wake, azkar, kana wewe kidogo unataja mkamtaja Allah. Lakini mtihani wake sahibu hawa. Ngono mtihani wake, mzushi. Mambo sio maulidi, wallah jamani, tumzukuru mtume humo, tumtaja mtume humo, hamna ubaya, waacheni. Yaani kila bid'a anayodhihi haioni kama ni mbaya, sio shida. Ni muda wa kuwa ni ibada, haina shida. Haya, sikiliza, fala tujalishi. Usikae na yeye. Wala taq'udu ma'ahu. Na wala usikae kikao kirefu pamoja na yeye. Wala tasma' kalama, na wala usisikilize maneno yake. Wala tamshi ma'ahu fi tariqin, usitembee na yeye barabarani. Fa inni, kwa hakika yangu mimi, la amanu, sina imani mimi wala amani wala utulivu, antastahalia, طريقته كما mtu huyu ana uwezo antastahalia ukai yani mimi yani asina amani kwamba wewe unaweza ukaipamba njia yake nafsi yangu haitulii yawezekana wewe kwa kule kushuhudiana naye tastahalia tariqata ukaipamba ukaona ni nzuri kabisa njia yake inayopita ile ni nzuri sana inapendeza fatahali kama na ukaangamia pamoja na yeye. Mimi naofia hilo kwamba wewe unaweza ukaa naye uko na mashallah lakini mtu mwenye mashallah mtu wa ibada ana tatizo mashallah mtu mpole anafunga alhamis juma na jumatatu anafunga kadha anatoa sadaqa yani vile vikapelekea wewe ukamwona ni mtu mzuri njia anayotumia ni njia nzuri anawavuta watu anataka umoja wa ovyo ovyo ule kwa hiyo bwana mwa mtu mzuri tu vijana wana mambo gani hao hii ni husda tu. Kwa hiyo ili usiingie huko usikae na yeye. Huu ndio msimamo wa Ahli Sunna. Sasa sijui mashehe mmemuelewa ni mambo bahari hapa. Mmemuelewa ni kumuelewa mimi au? Mimi ndio watu wa mji, mimi sio mtu wa mji. Eh? Naweza mkayapima haya kwa watu wa miji yenu humu. Hatutakiwi tuwakate watu, hatutakiwi. Muda wako watu wamekaa hivi imara wanakubali sunna manhaj. Hatari kubwa sana hii. Ukifanya hivyo maana yake unavunja misingi tunayoitakidi sisi ya sunna. Unavunja. Eba lakini mbona yule sasa mimi namuona kama vile anavuta mtu mjinga mjanja na kula hela za watu. Ale. Vinakuhusu nini wewe? Hivi mtu mwana sunna unakula hela za watu. Eh, ndo madhambi yenyewe hayo. Haya ni maafi. Ashe. Hivi kwa hivi naingia akili na nifurahishaga sana mnavyofanyaga hivi. Eba inaingia akilini. Huwa nafurahi sana yaani mtu anavyozungumza vile huwa nafurahi sana. Hivi vitu vinaingia akilini. Mtu shehe. Mtu ni shehe. Eba kiasi ana dini. Bas huo ni uzinifu dhambi lake hilo. Je, kwenye manhaji sunna anatetea? Naam. Kani wewe huna dhambi? Wetu kupekua pekua kwenye simu zako ni mbona makosa mengi. Kwa hiyo tufanyaje tukukate na wewe? Kama kwa mwanaume tuwekee simu yako mbele za watu. Iweke simu yako hapo tuifutane ifungue ukuache. Yaani tuache huru, utuache. Tufungue umoja. Sio unakatakata watu ovyo wakati wewe mwenyewe unafanya. Ndipo atakuruhuna yeye. Usiwakate watu ovyo. Muda wako mtu amejiina atetea sunna. Nenda naye. Unaota kifuna kwani na naye. Huyu ni waheri zaidi kuliko hawa ambao unawaona wamepinda zaidi. Huyu ni waheri sana. Sijui kama nitakuwa nimeeleweka mashehe, ndio? Waraa Yunus ibn Ubayd ibnahu. Fi zamanina sala. Yunus ibn Ubayd alimuona mtoto wake. Waqad kharaja min 'indi sahibi hawa. Alimuona ametoka kwa mtu wa uzushi, kwa mzushi. Baada akamuona mtoto katoka kwa mzushi, faqala, baba akasema ya bunayya, eh mtoto wangu. Min aina jiita umetoka kwa nani? Kala min indi fulani umetoka kwa mtu fulani. Kala akasema ya bunayya, ewe mwanangu. La ain araka law nafia, mimi kukuona kwa hakika, mimi kukuona. Takhruju min baiti khunsa, ukatoka kwa mtu muovu. Khunsa, mtu muovu. Ngine nasema khunsa maana yake mtu mwenye jinsia mbili. Ahabu ilaya, mimi ninapenda sana. Min an araka takhruju min baiti fulani, kuliko kukuona watoka nyumba ya fulani. Wali antalqa Allah ya bunay, na kwa hakika wewe ukakutana na Allah ewe mwanangu. Zanian, hali ya kuwa ni mzinifu. Sariqan, mwizi. Fasiqan, muovu. Khainan, mwenye kufanya khiana. Ahabu ilaya, mimi ninapenda sana. Min antalqahu biqauli fulani wa fulani, kuliko kukutana na mola wako waizungumza kauli ya fulani na fulani. Kauli ya Jahmia unaisapoti, kauli ya Mu'tazila unaisapoti, kauli ya Sufia unaisapoti, kauli ya Mashia unaisapoti. Hiyo mimi sipendi. Yani bora ukutana na mola wako ni mzinifu. Maana yake hapoonesha ya kwamba, sikiza maneno asif, ala tara, hivi je wewe hauoni? Anna Yunus ibn Ubayd, kwamba huyu Yunus ibn Ubayd anawachuoni. Alima anna al-khunsa, amejua kwamba ule khunsa, ule uovu alionao ule bwana au mtu, la yudhilluna andeni, hawezi ukampoteza mtoto wake katika dini yake. wa anna sahiba albid'ati, lakini kwamba mtu wa bid'a yudhilluhu hatta yukaffirahu, anaweza kumpoteza mpaka kamsia kwenye ukafiri. Salafu hawa macho bora ukasuhubiana na mtu ovu zinifu, lakini kusuhubiana na mtu wa bid'a hili lina hatari zaidi. Ndio maana huwa kama nasikusema mwaka jana nilipokuja nilizungumza pia, yani mtu wa bid'a hajioni yuko kwenye makosa, yani hawe yani ashafunikwa kiasi kwamba haoni yuko kwenye makosa. Sasa mtu anakwambia yeye anaswali, anafunga, yeye anafunga siku zote, haachi siku moja, anafunga kila siku, na sio siri, yani anaswali usiku takriban kila siku rakaa 10,000 au 1,000 mfano au 200, halafu namwambia atubie. Ema, anatubia vipi hapa? Hapa mimi niko nafanya toa, hapa ni nitubie. Yaani hapa mimi nafanya toa. Wao wananiambia nitubie, natubiaje sasa? Yaani niache na achaje? Hii si khairi, nipo ndani ya khairi. Alafu sasa niache hii khairi. Ndio maana Ibilisi watu wa bid'a anawachukia sana. Yaani Ibilisi anampenda sahibu maasi kuliko mtu wa nini? Mtu wa bid'a. Yaani mtu wa bid'a kama sio nimekupatia sawa sawa. Si mshaka. Yaani Ibilisi anamchukia sana sahibu maasi kuliko mtu wa nini? Wa bid'a. Kwa sababu mtu wa bid'a yeye haoni kama anakosea. Kwa hiyo ataendelea kwenye maasi yake hivyo hivyo, anaendelea kila siku. Lakini mtu wa maasi kesho anasubia. Iko salamu, anasubia Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala. Tayeb. Wanzur ila sami'a ar-rajula yadhkuru ibn Abi Duad. Tazama pindi utakapomsikia mtu yadhkuru anamtaja ابن ابي دؤاد وبشر المريسي انا واتaje watu hawa wawili, na hawa watu wawili ndio ambao waliotoa ushauri na rai kwa mtawala Maamun juu ya kuadhibiwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Hawa wawili hawa abae miruka wahadhar thumma hadhar. Naam, tayeb. Wahadhar thumma hadhar afwan, tahadhari kisha utahadhari, ahla zamanika khasatan, watu wa zama zako hasa hasa, jitahadhari sana watu wa zama zako, hawa hawa mnaoishi nao jitahadhari nao sana. Wanzur man tujalis, tazama nani unakaa naye. Wa mimman tasma, na wamsikiliza nani. Wa man tashab, na ni nani unayesuhubiana naye. Fa innal khalqa, kwa sababu viumbe hawa kaannahum fi ridda, yani jinsi walivyo kama vile wanalitaji vile. Illa man asamahu Allahu minhu, isipokuwa wale ambao Allah amewakinga na amewahifadhi kati yao. Kwa hiyo jitahadhari, yaani mtu yupo kwenye batil na anaweza kushawishi wewe uingie kwenye batil mpaka mnakufuru naye. Kwa hiyo waangalie sana watu wa zama zako. Wanzur idha sami'ta ar-rajula, na utazame pindi ukimsikia mtu yadhkur ibn abi duad, anamtaja ibn abi duad wa bishr al-mirris, na Bishr al-Mirris hawa wawili nimesema ndio watu ambao waliotoa ushauri kwa mtawala Maamun juu ya kuadhibiwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal na wengineo. Kwa ni waovu, ni waovu. Wa Sumama, na vile vile Sumama ibn al-Ashraf, Sumama to ibn al-Ashraf au Abul Huzaili al-Allam, ambaye katika min kibari al-Mu'tazila, katika wanawachuoni wakubwa wa al-I'tizal, au Hisham al-Futi, أو هو هشام الفوطي أو أحدا من أتباعه أو كم تكيا موجة كتي وفواتي واو وأشياعهم نوال وفواتي بلي بلي فاحذره بس يتهذاري نمتويو فإنه صاحب بدعة كوان نمتم زوشي فإن هؤلاء كوان كوهوا ووتها كانوا على الردة ولكوا ومريكادي واترك هذا الرجل أشان نمتوه ينقوم يتوى سكريزي alladhi dhakarahum bi khairin, ambaye anawataja kwa khairi achana naye. Wa man dhakara minhum bi manzilatihim, na yule ambaye anawataja hawa kwa madaraja yao walionayo, sababu walikuwa chini ya mtawala, kwa hiyo pia jitahadhari naye, jiweke naye mbali. Wal mihnatu fil islam bid'atun, na kupeana mitihani katika Uislamu ni bid'a. Subhanallah, yani sheikh kama anaishi na sisi, kupeana mitihani katika Uislamu ni bid'a. Yaani maana yake ni mathalan, mtu anakuambia Uislamu wako ulionao hivi sasa au manhaji yako ulionao hivi sasa bwana, hatuwezi kuikubali mpaka tukuulize baadhi ya mambo. Unamsemaje shekhe fulani, ni salafi au sio salafi? Mtihani kwa Uislamu ni kwa msemaji, ni salafi au sio salafi? Haujabainika labda sana hali yake, haujawahi kusikia mtu anamtahadharisha na nini. Ana mwana ni mtu tu mzuri wa kheri, Muislamu alisunna. Yeuza huko, rudi ulikotoka. Mtihani ya haifai, hii ni bid'a, hii ni bid'a. Yaani kwa maana ya kwamba Muislamu ambaye hajadhihirisha uovu simtahini, mtu ambaye hajadhihirisha uovu simtahini, sipe mtihani. Kaja mtu kwako kwa ajili ya masala fulani, haujaona ubaya wake wowote, haujasikia kauli yake yote mbaya, usimpe mtihani, mwache. Satubidi laka alayamu ma kunta, atakudhihirikia tu siku moja habari kwamba huyu bwana huyu anatikana, ana msomo huu na huu na huu, imma kwa maandishi, imma kwa vitendo, au min falatati lita, au chembe chembe ulimi wake cheche tu utasikia maneno fulani, harufu harufu fulani, hapo ndio utamhukumu. Lakini masuala ya kupimana kama mtu yupo katika sunna, kwa masala kama haya ya kitu fulani, naam, tunakubali ya kwamba kipindi cha maimam kama vile Imam Ahmad falifikia hivi. Je, unaitakidi kwamba Qur'ani ni kiumbe au sio kiumbe? Watu walikuwa mitihani hiyo, maamuna alikuwa anafanya hivi, anakupimeni. Ukisema Qur'ani sio kiumbe, anakukamata na kuadhibu. Walipeana mtihani huo. Ukisema Qur'ani ni kiumbe unaadhibiwa, ukisema Qur'ani sio kiumbe unaadhibiwa, ukisema ni kiumbe wanakuacha. Walikuwa wanajaribiana hivi, lakini uhalisia wa mambo, watu wasipimwe, wasipewe mitihani kwa masala fulani ambayo yanaweza yakaleta kidogo sura ambayo sio nzuri. Lakini kuna hali inaweza ikafikia hivi, yani kwa maana kwamba paka dhihiri katika miji masala ya ukhawariji na vinginevyo, mtu namuuliza mkamjua kwamba ni mtu ana maarifa, ana uweledi, naweza mkamuuliza kwa namna moja ama nyingine. Wa amma al-yawma, amma leo hii, fayumtahanu bisunna, leo hii watu wanapewa mitihani kwa sunna. Liqaulihi, kwa kauli yake, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum wala taqbalu al-haditha illa mimman taqbaluna shahadata, na wala msikubali hadithi isipokuwa kwa yule ambaye mnakubali ushuhuda wake. Msikubali hadithi isipokuwa kwa yule ambaye mnakubali ushahidi wake. Hadithi riwaya hii au kauli hii ya al-Imam Ibn Sirin, kauli maarufu inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, ni katika kauli ambazo zinazoonyesha kuwapima watu, kuwakagua watu, kuwatafiti watu. Wala taqbalu al-haditha illa mimman taqbaluna shahadatahu, ni kauli nayo inaonyesha hivyo. Lakini kipindi hiki Imam Ibn Sirin palikuwa watu wanatiwa mtihani katika sunna. Nafahamu al-Imam A'mash, al-A'mash ni nani jamani? Jina lake nani kama shekhi? Al-A'mash Sulaiman Ibn Mihran au Mihran. Al-A'mash anasema palidhihiri katika miji watu wanazungumza katika sunna mambo ya uongo uongo. Anasema A'mash, anasema nikaenda katika msikiti nikamkuta khatibu au mudarris au mwalimu anahadithia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika isnadi yake akataja wa haddathani A'mash qala haddathani kadha haddathani hivyo. A'mash alikuwa nyuma kule, akaisikia ile hadithi isnadi yake, amemhadithia A'mash. Unamhadithia lini huyu bwana? Alikuwa nyuma. A'mash akatoka akakaa katikati hapa hapo, alipokaa katikati hapa akafungua hii kanzu yake akawa ananyokoa, anatoa hizi nywele za kwapani. Yule bwana anahadithia, wewe bwana vipi wewe, una adabu wewe? Nahnu fi majlisi nabii sallallahu alaihi wasallam, kikao cha Mtume, wewe unafanya mambo haya? Akasema naam, ndio mimi nafanya hivyo. Na kwa nini unafanya hivyo? Akasema li'annani fi sunna wa anta fil kadhib, mimi nipo katika sunna, wewe unafanya uongo hapo. Wewe hapo unachozungumza unaongea uongo, hamna hadithi ya Mtume ya hivyo. Acha niendelee kufanya sunna mimi, acha mimi niendelee kuitekeleza sunna. Ni zama zilikuwa hivyo. Kwa hiyo ili kuwapima watu, sammu lana rijal, tajieni watu wenu. sababu ni kipindi ambacho kweli fitna ilikuwa imeenea ya watu kuleta visa na habari mbalimbali za uongo. Kwa hiyo watu wakona kuwa mitihani ya kupimwa. Kwa hiyo ikiwa hali hii imeenea kweli, hapana amani, hakuna ubaya. Lakini kama hali imekuwa na huduma na utulivu, hapana haja tena ya kuwatahini watu. Hapana muda wa dhana vipi? Mepita. Tayeb, haya, watu malizia. Anasema wala takbalu alhaditha illa mimman taqbaluna shahadatahu fatanzur fa in kana sahibu sunnatin lahu ma'rifatun saduqun kutibat anhu au katabta anhu wa illa tarakta fatanzur. Basi kama hali itakuwa hivyo utamtazama huyo mtu. Fa in kana sahibu sunnatin, ikiwa ni mtu wa sunna, lahu ma'rifa, ana ma'rifa na uweledi, saduqun, ni mkweli, hana shida, basi katabta anhu, utaandika kutoka kwake hadithi, maarifa, elimu, utafaidika na yeye. Wa illa, na kama sio hivyo, taraktahu, utamuacha. Kama atakuwa ni mtu sio mwenye maarifa, hakuna haja ya kumfanyia mtihani wowote, au labda akawa ni mtu ambaye sio mkweli, muongo, basi unamuacha kama alivyo. Wallahu tabaraka wa taala aalam. Sallallahu alayhi wa sallam.